राम यह प्रवचन परमकर्तव्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। एक प्रश्न आया है, उसमें पूछ रहे हैं कि एक ही धर्म एक व्रत निर्मा काय वचन मन पति पद प्रेमा, इसका क्या तात्पर्य है? सही माने में क्या है? क्या पति की रुचि का ध्यान सेवा सत्कार परिवार का काम पतिव्रता धर्म है या और कोई विशेष गहरी बात है? ऐसी बात है मन अपने अनन्य भाव एक ही धर्म और एक ही व्रत एक नियम धर्म दशकम धर्म धर्म दस लक्षण बताए नियम पांच बताए कहीं दस बताए हैं नियम पांच बताए हैं ऐसे 20 धर्मों का सार एक पतिव्रत धर्म। पतिव्रत क्या कि पति है जो संसार में उत्तम के बस असमन माहे सुपने वान पुरुष जग नाही। जैसे भगवान का भक्त कहता है कि सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है, ऐसे पतिव्रता के मन में होता है कि पुरुष एक ही है हमारे पति और पुरुष है ही नहीं, ये उत्तम है। और मध्यम दर्जे की वो है कि माता पिता पुत्र में जैसे छोटा है तो अपना पुत्र हो, बरोबर भाई हो, बड़ा है तो पिता के समान, जैसे पिता भाई और बेटा पर भाव ऐसा भाव मात्र पुरुषों पर, ऐसा रखना पतिव्रत धर्म है। पति की सेवा है पूजा है उसका रुख है सब करना, इसमें कई विशेष बातें भी है। ये एक बात नहीं है कि पति है उसका सब तरह ही करे, मानो वो कह दे जैसे ही करे मेरे काम करे मेरी मन की पूरी करे, ऐसी पूरी बात नहीं है। ध्यान देगा आप लोग सुने मेरी बातों का दुरुपयोग न करें। जब विवाह होता है उस समय पत्नी बनती है वो और पति बनता है, दोनों ही नियम लेते हैं ब्राह्मण की और अग्नि की साक्षी में हम आप नियम ग्रहण करते हैं। तो वे नियम पति माने कि मेरी नियम तेरे को धारण करना पड़ेगा, वो कहती मेरी बात भी आपको माननी पड़ेगी, ऐसे दोनों को नियम होते हैं। वे नियम मनु में भी लिखे हैं और व्यवहार में भी आप लोगों के सामने आते हैं और दोनों एक होकर रहेंगे। जैसे दोनों हाथ मिलने पर एक होते हैं दोनों ही, ऐसे दोनों का शरीर मिलने पर दोनों एक होते हैं। पत्नी के बिना पति आधा है और पति के बिना पत्नी भी आधा शरीर है, दोनों होने से एक ग्रस्त पूरा एक शरीर है। तो प्राण दो है शरीर दो है परंतु मन एक है दोनों का। पत्नी का धर्म पति की सेवा रुचि का पालन करना है, परंतु ये काम नहीं है कि पति चाहे सो ही करे, पत्नी को बन रहा है तो वो खुशी हो जैसे, ऐसी बात नहीं है। भगत पर पति को भी सलाह दे, वो सच्ची सलाह अच्छी, उसे उद्धार की, उसके कल्याण की, उसके हित की बात कहे, और पत्नी भी पति भी अपनी बात कहे। हमारे उदाहरण आते हैं उसमें है, गांधारी का उदाहरण बहुत विशेष है। उसने सुना कि तेरा जिसके साथ विवाह होने जा रहा है उनके आंखें नहीं दिखता नहीं है, तो गांधारी ने कह दिया कि जो सुख पति को नहीं है वो देखने का सुख मेरे को नहीं लेना है। मामूली बात नहीं है, नेत्र रहते हुए नेत्रों से काम न लेना बड़ी कठिन बात है। तो उसने अपने पट्टी बांध ली, देखा नहीं संसार कुछ भी, अंधे की तरह ही वो काम करती थी सब। तो पति को जो सुख नहीं मिले वो सुख हमें लेना ही नहीं है। कितनी ऊंची भारत नारियों की, लड़कियों की ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है। वो पतिव्रता धृतराष्ट्र जब जुआ खेलने को कहते आए और वे जुआ खेलते हैं, द्रौपदी का चीर खेचा गया, उस समय बड़े जोर में कड़े शब्दों से धृतराष्ट्र कहते हैं, आप कर क्या रहे हो, ये आपके बैठे हुए काम हो रहा है, अन्याय है, इसका नतीजा बड़ा बुरा होगा। कितनी पतिव्रता जिसने आंखों पट्टी बांध ली, उसको भी कहने का अधिकार है। ये नहीं है कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं है उसे कहना करे, अच्छी बात कहने का सबको अधिकार है, पत्नी को भी अधिकार है। धृतराष्ट्र को कहा है, यार नतीजा खराब हुआ उसका, धृतराष्ट्र मानता नहीं था, जिसकी दशा ये हुई, आप बच्चों को लड़ा रहे हो, कुल नष्ट हो जाएगा, और अपना बेटा खास बड़ा दुर्योधन, उसने नमस्कार किया, आशीर्वाद मांगा कि माँ तू मेरे को आशीर्वाद दे दे, तेरी विजय हो। तब बेटा कैसे आशीर्वाद दे दूं, विजय तो धर्म की होती है, माँ होती हुई बड़े बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया। दुर्योधन बिना आशीर्वाद युद्ध करने को गया, आशीर्वाद नहीं दिया। कितने विलक्षण है, माँ ऐसी हो सकती है, माँ का बेटे पर कितना स्नेह होता है, कितना प्यारा होता है, अपने शरीर का टुकड़ा है, इतना प्यारा है लड़का है, परंतु धर्म विदुष को भी आशीर्वाद नहीं दिया, और धृतराष्ट्र को भी ठीक बात समझती थी। ऐसे दोनों को अपने धर्म की बात कहना, सुनना, समझाना। वृषभ देव जी महाराज के विषय में आता है, पति निश्चित पत्नी, वो पत्नी पत्नी नहीं जो भगवान की तरफ पति को न लगावे, वो पति पति नहीं जो अपनी पत्नी को धर्म तरफ न लगा, पिता नहीं है वो पुत्र नहीं है, वो भाई नहीं है, बंधु नहीं है, गुरु नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। मानो संसार का संबंध केवल भगवान की तरफ लगने का है, तो पति का काम है पत्नी को धर्म भगवान में लगावे, और पत्नी का पति को भगवान में लगावे, एक एक मिल करके दोनों का कल्याण करे, ऐसे बड़े प्रेम का नाम है पति पर धर्म। और पति भी होता है वो पत्नी व्रत होता है, एक पत्नी व्रत, जैसे भगवान राम सीता जी का त्याग किया, युद्ध करने की बात आई, जग करने की बात आई, तो जग होता है वो जोड़ा होना चाहिए, दोनों साथ हो पति पत्नी, तो सोने की पत्नी बनाई, ये ब्याह कर सकते थे, परंतु हमारे तो एक पत्नी व्रत है, मैं एक पत्नी व्रत हूँ, उम्र में एक पत्नी को पति नहीं मानूंगा, ऐसे पत्नी व्रत होता है, पति व्रत होता है, पत्नी व्रत होता है, ऐसा नियम करने वाले बहुत कम होते हैं। फिर भी पुरुषों के लिए आज्ञा दी है, तो उसी आज्ञा का ये मतलब नहीं कि अपने सुख के लिए दूसरा ब्याह करे, तीसरा ब्याह करे, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं। वंश परंपरा चलती रहे, बच्चे न हो तो श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, इस वास्ते पति के लिए आज्ञा दी है, पर ये नहीं भोग भोगने के लिए ऐसे हो जाए, ये नहीं है। अपनी वंश परंपरा चले, मरने के बाद पिंड रहेगा, पानी देगा, तो असली संतति हो जाएगा, इस वास्ते ये बात है, दोनों के लिए ऐसी बात है। लोग कहते हैं कि पत्नी के भी स्वतंत्र है, पति स्वतंत्र नहीं है, पत्नी जब ब्याह हो जाता है तो उस लड़की की सर्वथा पति के अधीन होने की बात है, उसमें पत्नी का गोत्र बदल जाता है, पति का गोत्र ही गोत्र हो जाता है। अब वो कहे विधवा ब्याह, तो विवाह ब्याह नहीं होता, व्यभिचार है, विवाह है ही नहीं। विवाह में कन्यादान होता है, कन्यादान कौन करेगा बताओ? पिता ने तो दे दी कन्या उसको, वो मर गया। वो पति का भी ये नहीं है कि दूसरे को पत्नी दे सके, ये उसको अधिकार नहीं है। पत्नी भी नहीं, पति भी नहीं दे सकता, ये उस खुद के लेने के लिए ही पिता ने अपनी प्यारी पुत्री उनको दी है, न कि वो भी दूसरे को दे दे, ऐसी बात नहीं है। तो उस पर इतना अधिकार नहीं खुशी आदि से करे। और एक बात है, पत्नी के जब माने अपनी बेटी है और ब्याह दी गई और उसके संतान हो गया, तो उस पर अधिकार पिता का होता है। आपत्ति काल में पिता का माता अपनी कन्या का भोजन कर सकते, कन्या के घर रह सकते हैं, पालन कर सकते हैं अपना। ये बड़े दोष की बात है कि जिसका दान कर दिया तो दान उड़ी फिर लीजिए नहीं जाना चाहिए। कन्या दान कर दिया तो कन्या के गांव का पानी भी नहीं पीना, इतने तक वो लोग रखते हैं और रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु तो शास्त्र में यहाँ तक आता है कि पिता है माता है कुछ रह गया, उनको कोई जीव का नहीं है, तो पत्नी के संतान हो जाए, अपनी बेटी के संतान हो जाए तो फिर उसे रह सकते हैं, क्योंकि जो दान दिया था उसका फल उसको मिल गया, लड़का हो गया उसके, अब उसी वंश बराबर रह गया तो वो अपनी बेटी घर रह सकते हैं, बेटी का खा सकते हैं। नहीं लेना बढ़िया चीज है, मैं ये आपत्ति बात बताता हूँ। बेटा हो जाए, पोता हो जाए, सब हो जाए, जहाँ तक बने बेटी घर जैसे निर्मल है, दे पुत्री है वो दान का पात्र होती है, परंतु ले लेते दोष नहीं है शास्त्र में, पर संतान पहले हुए नहीं। अब इसमें कोई गहमा है जितनी कैसे हो गया, अगर ये बात न हो तो नान श्राद्ध कैसे होगा? दोहिता अपने नाना नानी का श्राद्ध कैसे करेगा? वो तो बेटी के घर का है ना, तो इसमें नान श्राद्ध आता है, इससे ये सिद्ध होता है कि वो बेटी के घर का अन्न भी खा सकते हैं, इतना मना नहीं है। फिर भी परहेज रखकर त्याग तो सबसे बढ़िया है ही, परंतु ऐसी मर्यादा है तो उनके मन में अपना मन मिला दे, कभी भी पर पुरुष की तरफ वृत्ति बचावे ही नहीं, मन से ही ऐसा बच्चा है। वो धर्म विचार जो ठीक रहे वो भी हो जाती है पतिव्रता, तीसरे नंबर की बताई है। और पति की सेवा करना, उनका लोक और परलोक दोनों सुख रहे, व्यवहार में भी सुधार हो और तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो। तो वहाँ शरीर का है, वहाँ गुरु भी गुरु नहीं, पति पति नहीं, पुत्री पत्नी नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, माँ बाप नहीं। नमो से समपेत मृत्यु, जो मृत्यु से उद्धार न करे वो अपने नहीं है। तो संसार का संबंध केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हमारी जो संस्कृति है ये भारतीय हिंदू संस्कृति, ये संस्कृति केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जन्म होता है। आज पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ने से लोग भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को खराब समझे, पाश्चात्य शिक्षा को अच्छी समझने लग गए हैं। अरे भाई, उसमें शिक्षा नहीं है। आपने उसको याद कह दिया, आपने अपनी गलती समझने लग गए। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है कि बातें सुनने से, हमारे साधु समाज में ऐसे व्याख्यान देते हो गए कि उन्होंने बड़ी भूल करी, जो मर्यादा थी या भूल करी, यहाँ तक बातें हो गई। अब कहाँ कहें, किसको कहें? केवल परमात्मा की प्राप्ति करना। अब हरेक जने जने इस तरह से धन लेना, मान आदर सत्कार लेना, ये लेने लग गए। साधुओं में, व्याख्यानदाताओं में, उनमें ये बात स्वार्थ की आ गई। अब कहाँ रोवे, किसको कह बताओ? वास्तव में गृहस्थ हो चाहे साधु हो, भाई हो चाहे बहन हो, अपने को परमात्मा प्राप्ति करना है। जन्म मूल मरण रूपी महान ये आफत है, सब आफत इसके बाद होती है जन्म के बाद, तो वो आफत सबसे टल जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, भगवान की भक्ति करे, तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के शरणों में प्रेम हो जाए, जो सदा के लिए हमारा कल्याण हो जाए। कभी किंचित बात कष्ट कभी भोगना ही न पड़े, सदा के लिए महान आनंद को प्राप्त कर ले, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है, साधु हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वेश शूद्र हो, कोई हो, जाति जात, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए। नौवें अध्याय के अंतिम भाग में दुराचारी लिखा है, पापियों ने लिखा है, और स्त्रियों तीन ये लिखे, और चार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र, चार सात अधिकारी बताए परमात्मा की प्राप्ति के। तो परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है। पाप योनि, पाप योनि वे है जो पूर्व के पाप और नीच योनि में जन्म हो जाए, उसमें अंत जाति भी है, और गीर है, हनुमान जी महाराज जैसे पशु है, पक्षी है, गीर आदि है, ये नीचे नीचे योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी नीची योनि, वे भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उनमें बुद्धि नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, मानो योग्यता नहीं है, परंतु कोई योग्य हो जाए परंतु भगवान की तरफ बना नहीं है। आनंद योनि क्रियते पारंपरियाल सामान्यवत, सामने सूत्र में लिख रहे हैं कि जैसे सामान्य धर्म है दया क्षमा उदारता समता त्याग आदि सबका, सब वर्णों का, सब राष्ट्रों का, इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति करना सामान्य धर्म है। किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का कोई क्यों हो, परमात्मा मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा की प्राप्ति करता है। और मनुष्य की खास भारतीय खास चीज है, ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपगुणवान। नैष्ठिक वे कह लेते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम से परमात्मा की तरफ लग गए, फिर कोई संसार की बात नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति करती, ऐसे न लग सके, मन में रह जाए कि न जाने भोगों में क्या क्या है, ऐसा और विघ्न तो हो नहीं, त्याग कर न सके, तो केवल वो देख करके त्याग करना, इसके लिए गृहस्थ आश्रम है, भोग के लिए नहीं। उसको वो कर देख लिया भाई कोई खास तत्व तो है नहीं, फिर अपने भरी तो भजन करे। ये जो परिवार की योजना केवल भोग है और कुछ नहीं है तत्व, इसमें महान नीच बात है, बड़ी भारी निकृष्ट बात है। लोगों ने समझ लिया कि वो भोगना, अरे उसे जल्दी मरेंगे भी, जितना ऑपरेशन ज्यादा होगा शरीर को छेदेगा ज्यादा, उतनी उम्र कम हो जाएगी, जितना कपड़ा खराब करेगा बस फाड़ फाड़ सिलेगा उतना कपड़ा कमजोर हो जाएगा, ऐसे ही शरीर कमजोर होगा मरेगा पहले, उम्र खत्म हो जाएगी, परंतु आज जीने की इच्छा ही नहीं जितनी भोगने की इच्छा है, मर जाओ भले कोई पारवा नहीं है। श्वास बहुत खत्म होते हैं, बोल दोबारा पैंत अठारह मैथुन करके तीसरा 900 श्वास जाते एक घंटा में, 21,600 श्वास होते 24 घंटा के, उसमें अगर स्त्री पुरुष करते हैं तो उनमें 30 श्वास करता है, अधिक होते हैं 30। अब 30-30 और कितना हो जाएगा, इतना जल्दी मरेंगे, वो चेतना ही भोग भोग रहे बहुत जल्दी मरेंगे, रोगी हो जाएंगे, भोग बढ़ने वाला रोगी होगा, ये नियम है। और रोगी होना और ये नसबंदी और ये ऑपरेशन, इससे भी शरीर खराब होता है, कितना खराब होता है क्या कहें आपको, बहुत खराब होती है, बड़ी कमजोरी होती है। विदेशों में गोमांस बिकता है 90-95 रुपया किलो, और आवखा जो बछड़ा होता है वो आवखा, मानो जिसकी तड़ी नहीं फोड़ाई, मानो जिसको बैल नहीं बनाया, उसका 300 रुपया किलो ऐसा मांस बिकता है। मांस में इतनी शक्ति होती है, अगर पुरुषत्व नष्ट कर दिया जाता है बैल का तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती, मांस उसका बढ़िया होगा। जो स्त्रियां ऑपरेशन करा लेती है उसकी अंधेरी आती है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, अंधेरी आती है और प्रदर हो जाता है, लाल पीला सफेद गिरने लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है, जल्दी पड़ेगी। अब जीने की भी परवाह नहीं, क्या करें आपको, भगवान में लगना चाहिए। जो भोगों में इतने लग गए कि शरीर खराब कर लेते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। स्त्री का स्त्री पढ़ा नष्ट हो गया, पुरुष का पुरुष पढ़ा नष्ट हो गया। वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं है जिसने नसबंदी कर दी, जिसने अपने को स्त्री कहने लायक नहीं है। मैं पहले भी कही है, फिर कहता हूँ, स्त्री शब्द बढ़ता है व्याकरण में, वो शुक्र शोणी दोनों रजबी के दोनों इकट्ठे होकर पुत्र पैदा कर सके तब स्त्री नाम होता है। अरे वो न कर सके स्त्री नहीं होता नाम, उसका स्त्री है नहीं, गर्भ धारण कर ही नहीं सके, असमर्थ हो गए, वो स्त्री नहीं है। आप सब बालक न होना दोष नहीं है, जानकर जो अपनी शक्ति का नाश करना है वो महान पाप है। आपको नहीं पैदा करना हो खूब अच्छे रहो, दोनों की सम्मति से अलग रहो, अपने भजन को बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। मेरा आग्रह है ही नहीं कि तुम पुत्र उत्पन्न करो, अपना भजन ध्यान करो, अपना नाश क्यों कर रहे हो, लोक और पल दोनों क्यों बिगाड़ रहे हो, शरीर का नाश क्यों, शरीर बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, उस शरीर का नाश क्यों करते हो। शरीर का तो नाश कर रहा है उपयोग कुछ नहीं, निरर्थक, कितनी दुख की बात है, पर आज समझते नहीं, ख्याल ही नहीं करते। तो भाई भगवान से अपना संबंध जोड़ो, उनसे प्रेम करो, ममेवांशो जीव लोक ये जीव होता सनातन, भगवान का साक्षात अंश है। जब तक उसी प्राप्ति न हो जाए तब तक मनुष्य शरीर सफल नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी तो कर नहीं सकते, देवताओं में वो शक्ति नहीं है जो मनुष्य में भगवान ने दी है। भगवान के दर्शन करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान से बातें करो, रात दिन मस्त हो जाओ, निहाल हो जाओ, आपकी हवा से दूसरा का कल्याण हो, ऐसा आप बन सकते हो। केवल ही भोगेच्छा का त्याग करने से, अब भोगेच्छा वो भोगेच्छा में है तो क्या करें, बस नसबंदी करा लो, बस ही ऑपरेशन करा लो, बस महान अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है बड़ा, और गर्भपात तो बहुत ही पाप है, ज्यादा ही मात्रा में पाप है। देखो शर्म की बात है, जिस संयम को आप रख नहीं सकते, आप उस इंद्रिया के वेग को रोक नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, उसमें जैसे प्यासा से प्यासा पानी छोड़ नहीं सकता, भूखा से भूखा अन्न छोड़ नहीं सकता, ऐसी आपकी आसक्ति है, वो आसक्ति करके गर्भ स्थापन किया, जिस गर्भ के स्थापन करने से आपको इतना सुख मिला जिसका त्याग नहीं कर सकते, ऐसा सुख लिया, और उस लड़के या लड़के का त्याग कर नाश कर देना, कितनी बड़ी भारी कृतज्ञता है। उसने अपने गर्भ में आकर बच्चे ने बच्ची ने आपको इतना सुख दिया कि जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना महान सुख दिया जिसने, और आपने स्वयं उसको लिया और उसके संतान ठहर या उसका नाश करना, आप जरा विचार करो कितनी कृतज्ञता है। उसने तो इतना सुख दिया आपको और उसको जीने भी नहीं देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। गर्भपात करते हैं पहले उसे दो टुकड़ा करते हैं, असर लेकर दो टुकड़ा कर दिया, फिर टांगा टुकड़ा कर दिया, याद कर दिया, फिर माथे खोपड़ी के दो टुकड़ा कर दिया, और फिर निकालते हैं बाहर। आप सर थोड़ा भी सर कोई थोड़ा भी उपकार आपका करे तो आपको कृतज्ञ रहना चाहिए, उन्होंने उपकार किया है। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया जिसने अपने गर्भ में आकर के, यार उसका नाश कर देना। राक्षस भी ऐसा नहीं करते, वे खा जाते हैं मार करके, परंतु वो जिसको मारते उसने उपकार कुछ नहीं किया, अरे वो रो नहीं सकता, बचाव कर नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, बचाव कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, और जान करके उसका नाश करना, केवल भोगों के लिए, अगर भी बंधकों में जाने के लिए। इस वास्ते संसार में जितनी हत्या है सबसे अधिक पाप ब्रह्म हत्या का बताया है। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है, शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, बंधु प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब है ना, सब संशय दूर कर दे, ऐसा करने वाला ब्राह्मण जो प्रथम वही रामायण में लिखते हैं, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर देना महान पाप है, सबसे बढ़कर पाप होता है ब्रह्म हत्या। यत पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात करने दूना पाप होता दूना, इतना बड़ा पाप मैंने कोई पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, आपने बताया और मेरे को बता देना, मैं देख लूंगा, विचार फिर करना शुरू कर दूंगा मैं। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या और ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप गर्भपात, जिससे महाराज क्या बताऊ, कितना पतन हो गया, कितना पतन हो गया। थोड़ा भी किसके द्वारा सुख मिल जाए, जिससे सुख मिले उसका नाश कर देना, आप विचार करो ये मनुष्य बना है। थोड़ा भी कोई उपकार करे, आदर करे, उसका नाश नहीं करना चाहिए, सुख देने वाले को दुख नहीं देना चाहिए। कितना दुर्लभ आपको वो सुख जिसको छोड़ सकते नहीं, वो लेकर के उसका नाश कर देना। क्या अगर भी आपने सोचा है, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? भाई बहनों से कहना है, आप लोगों में ऐसा प्रचार करो, बेचारे नरकों में जाते हुए बचाओ। नहीं ये बोल रहा तू करा ले, मैंने करा, तुम करा ले, तू यहाँ पे ऑपरेशन करा ले, ऐ प्रचार करती है, महान पाप करती है। पाप करने वालों को जो पाप लगता है उससे ज्यादा पाप के प्रचार वाले को लगता है। कल मैंने ये बात कही थी कि पाप का प्रचार करता है, अन्यायपूर्ण धन कमाता है, अन्यायपूर्ण धन कमाने की दूसरे को प्रेरणा देता है, घूसखोरी करता है, घूसखोरी की प्रेरणा देता है, बिना हक की चीज लेता है और प्रेरणा देता है। तो जैसे गीता के प्रचार करने वाले का ज्यादा पुण्य होता है, ऐसे प्रचार करने वाले के पापों का पाप भी बड़ा भाई भयंकर होता है। तो इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, पापों से बचो। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना खास काम है मानव शरीर का। वो शरीर मिला और उसमें ऐसा अन्याय करते हो, कृपा करो कृपानाथ, ऐसा प्राप्त मत करो। मैं तो जहाँ जाऊँ कहूँ यही कि मेरे को भिक्षा देते हैं, मैं आप लोग गरीब भिक्षा ही पाता हूँ। पहले स्वास्थ्य ठीक था, घरों में जाकर भिक्षा देता, बरसों तक थोड़ी देर रोटी लेकर पाता था, फिर शरीर बीमार हो गया तो मैं फिरने लायक नहीं रहा, तो आने लग गई। अब इतने पर हमने मैं आलस कर लिया, भाई बैठे हुए रोटी मिल जाती क्यों जावा, तो हमारी गलती है, आराम ठहर लिया। परंतु जिन घर में ऐसी हुई है, मेरे मुश्किल होगी भिक्षा को जावे कैसे है जावे बताओ, हमारे को क्या पड़ेगी, गंध तो हमारे को आती नहीं। इस बात कहता है, जिस घर में एक स्त्री ने भी गर्भपात किया है, उस घर का अन्न हमारे को मत देना, उसे पानी पीना नहीं चाहिए, वो घर भ्रष्ट हो गया। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न अभक्ष हो जाता है, वो अन्न नहीं खाना चाहिए, वो देख लिया। इतना महान अशुद्ध काम है, अपवित्र काम है, पतन की तरफ है, ऐसे लोग प्रोत्साहित हो रहे, गाली कर रहे। अधर्म धर्म की मन तम साबरता सर्वार्थान विपरीत विपरीत विपरीत काम को धर्म मान लिया। ये तो एक दैन है, ये तो एक बढ़िया है, ये तो एक सूझ है, ये तो आविष्कार है। मेरे पत्र आया, ये आविष्कार है कि विनाश है? आविष्कार तो जैसे बिजली प्रकट करी तो बिजली आविष्कार है, नई पैदा नहीं गई, आविष्कार हुआ है, आवे प्रकट हुई है चीज। तो ये आविष्कार है विनाश है? जैसे सरकार में उत्पादन बताया जिसमें इतना मांस उत्पन्न हुआ, मांस उत्पन्न हुआ, उत्पन्न कहते हैं, मांस उत्पन्न होता है, जानों को मारा जाता है तो मांस, इतने मांस की उत्पत्ति हो गई, पंचवर्षीय योजना में इतना मांस उत्पन्न हुआ, इतना परिवार का कल्याण हुआ, ऐसा नाम है ये कल्याण है, ये उत्पन्न है, मांस उत्पन्न होता है, खेती है ना, ये मांस है, ये खेती है, तुम खेती खाते दिन खाते इस बार खेती है। तो राक्षसों की खेती आप हो महाराज, वे आपको खा जाएंगे, अरे खाए तो आप राजी होंगे या आप स्वयं सोचते नहीं हो? मांस है, अंडा है, खाना कितना महान मलिनता है। इंग्लैंड के मंत्री, खाद्य मंत्री ने कहा कि अंडा नहीं खाना चाहिए, बहुत रोग होते हैं, इससे बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं, अब रोग आप डरते नहीं, धर्म से आप विचार ही नहीं करते, पाप का आपको परवाह ही नहीं है। अरे शरीर की परवाह नहीं, कम से कम जी जाए, सब जीना चाहते हैं। कोई भी आदमी, आप इतने बैठे हैं, कोई बहन भाई चाहता मैं मर जाऊं, मरने को कोई चाहता नहीं, वो जल्दी मर जाओगे, पाप कर जाओगे, अगर भरकम जाओ फायदा क्या निकलेगा, जीवन भ्रष्ट होता है। अब जितनी ये अंग्रेजों के द्वारा जितनी चीजें लाई जाती है, देखो एक मैंने सुनी है वो बात बताऊं, मुसलमान तो डंडे के जोर पर हिंदुओं का नाश करते हैं, और अंग्रेज भीतर से इनके गौ भक्ति आदि का नाश करते हैं। पोलो आदि कई कई चीजें ऐसी बनाई है, पराग पान पराग आदि कई तरह की चीजें, मैं जानता नहीं हूँ, सुनी है, उसमें गोमांस की लिखी हुई बात है, पैकेट पर लिखा हुआ रहता है कि इसमें गौ हत्या की बात है, गोमांस की बात है, और फिर आप लोग खाते छोरा खाते, ये क्या कर रहे हैं, आपके धर्म की जड़ को काट रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो देश स्वतंत्र हुआ, अब विदेश कंपनी आई है तो क्या होगा भगवान जाने। एक सज्जन ने कहा कि 10 वर्षों में ये हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा, कर्जा ले लिया है विदेश से, कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए, हर एक के लिए कर्जे के मैं मना करता हूँ, जानो भलोन बाप को साहेब राखे थे, पेंडो भलोन कोष को बेटी भली ने एक, लेना भलोन बाप को साहेब राखे थे, तो लेना नहीं लेना चाहिए, दुख पाकर के काम कर ले, लेना कर्जा नहीं उठाना चाहिए। हिंदुस्तान ने इतना कर्जा कर दिया है, हिंदुस्तान में जितने आदमी है सब की गणना करें, 5-6 हजार एक एक आदमी के पल्ले पड़े, इतना कर्जा ले लिया है। अब कर्जा ले लिया है तो परतंत्र नहीं हो तो क्या होगा, और विदेशी कंपनियां आ गई है, वे खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, जाल पीप से यार बड़ा बना दे रहे हैं, क्या दशा होगी, कई बार लूट रहे हैं, थोड़ा खर्चा 4000 पैसा लूट रहे हैं, इसी तरह से इतने पैसे लूटते हैं, जिसमें आपने देखा तो पेप्सी का विज्ञापन कितना देखा मैं कलकत्ते में, यहाँ अपने दिल्ली में, कितना बम्बई आदि में, कितना इतना ये खर्चा करते हैं, तो फायदा बिना खर्चा करते हैं, इतना अरुण ज्यादा फायदा करते हैं, सब इस विज्ञापन देख के फिर भी कमाते हैं, ऐसे छोटे थोड़े दामों में चीज देख लूट रहे हैं, देश की दृष्टि से भी आप नहीं देखते कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना पाप हो रहा है, अरे कितने आपकी वृत्तियां खराब कर रहे हैं, आपके धर्म के ऊपर कितना आघात कर रहे हैं, फिर भी आप उसी में लगे हुए हो। आप अपने बच्चों को संभालो ठीक तरह से, बढ़िया बात तो ये हो कि घर में भोजन करो और भोजन मत करो, माँ बढ़ा देवे, स्त्री बढ़ा देवे, बहन बढ़ा देवे, घर की भोजन घर की, बड़ी अच्छी से अच्छी चीज बनाओ, भगवान ने पैसे दिए है, योग्यता दी है, तो अशुद्ध चीज क्यों खाओ, अपवित्र चीज क्यों खाओ, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली, धर्म को बिगाड़ने वाली चीजें, बालक छोटे छोटे ये अभी बालक बाहर की चीजें खाओ, दुकानदार का कायदा है पैसा बस पैदा हो जाए, अशुद्ध है, अपवित्र है, बासी है, सड़ी गली, किसी तरह से लोग खा ले, मगर पैसा पैदा हो जाए, ये नहीं सोचते कि इससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा किसी का, ये सोच नहीं, कौन बिगाड़ करे, हमारे पैसा आना चाहिए, ऐसी दशा है, तो बाजार की चीजों में ऐसी ऐसी चीजें बिक्री होती है जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाए आपका, शरीर बिगड़ जाए आपका, धर्म बिगड़ जाए आपका, तो सीधी सारी बात है, वही बाहर निकाले, योजना बन चुकी है कि शहरों में कई कई दुकानें खुलेगी, उन दुकानों में भोजन दिया जाएगा, उस सबको भोजन कराया जाएगा, स्कूलों में, पाठशालाओं में, कॉलेजों में, वहाँ बच्चों को भोजन दिया जाएगा। अभी हम गए कोलायत के बीच में गजनी रहता है, वहाँ एक टाइम सत्संग किया, छोरा चोरी ने आकर कहा कि पाठशालाओं में हमारे को बंद किया जाता है अंडा खाने के लिए, अब वहाँ खाने के लिए मुझे तो क्या चीज मिलेगी, अरे आप समझते अच्छा खा ले वहाँ तो आप मिटी एक तरह से, पर क्या दशा क्या होगी, भोजन वही कराया जाएगा। और दुकानें ऐसी अंग्रेजों ने विचार कर लिया है, हमने सुना है, या बड़े बड़े शहरों में कई कई दुकानें खोल देंगे भोजन कराना उनको खूब। तो भोजन कराने का मतलब क्या है? अशुद्ध अशुद्ध चीजें खाना जिनसे मन खराब हो जाए। यादृशम भक्षेत चान्नम बुद्धिर्भरितादृशी, जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है, जैसा खा हुआ अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो मन खराब होता है, अशुद्ध हो जाएगा। ये गाय की प्रति जो भावना थी वो क्यों नष्ट हो रही है कि अंग्रेजों दवाइयों के द्वारा गाय का अंश आपके पेट में चला गया, अब वो गाय के प्रति वो भक्ति नहीं आई। हिंसा नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, गौ माता है, ये भावना नष्ट हो रही है। और ये भय जोर से विदेश नष्ट करके खराब कर रहे हैं। ये आपके धर्म का एकदम खात्मा ही करना चाहते हैं। सरकार भी इसी में लगी है, ये धर्म की बात सरकार को स्पष्ट ही नहीं। फरमान निकाल दिया पूरा कि इलेक्शन में वही खड़ा होगा जो धर्म साथ में नहीं रहेगा, धर्म नहीं मानेगा वो खड़ा होगा। कैसे वही खड़ा होगा धर्म नहीं माने? इसको पास बीच से लिया है मुसलमानों के विरोध करने से, मुसलमान कहे हम ये बात नहीं मानेंगे, तब वो पसंद पीछा लिया। आप जानते हो इन बातों को, तो आप ज्यादा जानते हो मेरे से, ये बात हुई है, मैंने सुनी है अच्छी तरह से। अब धर्म नहीं रहता रहा क्या? मनुष्य का धर्म होने से ही मनुष्य है, धर्म नहीं तो पशु है, मनुष्य कैसे हुआ? पशु नाराज हो गया, पशु पशु कहते हैं कि हमारे ही उपमा देते हो तो मनुष्य पशु है। पशु का संयम होता है, कुत्ता काती में संग करता है, बिल्ली माघ में संग करती है, इनके अलग अलग महीना है, आपके बारह महीना है। आपका मनुष्य कैसे पशु से नीचे है? और फिर और अभाव अभाव करके न्यार कर रहे हैं क्या? थोड़ा सोचो भाई, पशु सदा साथ रहते हुए भी ऐसा नहीं करते, बिल्कुल जिसमें गर्भ रह सके ऐसा संग करते हैं, ऐसा नहीं करते, सूंघ लेते हैं, इनमें विचार हो जाता है। आपकी क्या दशा है आप जानते हो, पशुओं से बहुत नीची बात है। अब उसी भोगों में पीछे पड़े हो, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करो, सदा ही अपना कल्याण करो। अब खान पान आप खराब कर लोगे तो वृत्ति आपकी गर्भ हो गई, अन्न अशुद्ध खाने से आपकी वृत्तियां अशुद्ध होगी, अन्न के अनुसार आपका जीवन बनेगा, खुराक मिलती है उसमें ही अशुद्ध चीजें प्रवेश हो जाएगी, आपकी क्या दशा होगी? भाई बहनों से माताओं से मेरी नम्र प्रार्थना है, अपने घर में भोजन करो। बहनों माताएं आप बढ़िया बढ़िया चीज बना दो, शुद्ध पवित्र ताजी चीज मिलेगी। बाजार में चीज ताजी थोड़ी दी जाएगी, वो तो पैसा पैदा हो किसी तरह से बिक्री हो जाए पैसा आ जाए, ये आज दशा हुई है। पहले विचार करते थे कि किसी का अहित न हो, आज अहित न हो ये बात भूलते चले जा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ अब सोचते हैं सड़क पर वहीं खड़े रह जाते हैं, फिर आने वालों को तकलीफ होगी, दरवाजे पर खड़े बातें करने ले जाते हैं, होश नहीं आया, दूसरे को तकलीफ होगी। साइकिल खड़ी रख दे वह भी सड़क के ऊपर से खड़ी रख दी, अब थोड़ी सी किनारे रख दी, क्या है बुद्धि ऐसी नष्ट हुई है। मैं देख रहा हूँ कि ख्याल नहीं है कि यहाँ खड़ी रखी है साइकिल, गाड़ी आएगी तो थोड़ी सी बिकरे खड़ी हुई, अकल नहीं आती, बड़ी अच्छी सी बात है। कम से कम जूती खोलनी आपको नहीं आती, बस दरवाजे रूप खोलेंगे फिर ठोकर लगेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, वो भी ऐसा नहीं कि एक तरफ खोल दे, आप ऐसा भी नहीं करते, हर एक क्रिया करते हैं जो दूसरे को नुकसान होगा। ये वृत्ति नष्ट होती चली जा रही है। मैं देखता हूँ अपने हिंदुस्तान का कितना पतन हो गया, हर एक बात में देखते नहीं दूसरे को तकलीफ हो गई, दूसरे मार्ग खा जाओ बस राक्षस बना हुई है, अब दूसरे तकलीफ कौन देखे, अपने स्वार्थ है बस। अपने चयन करने से मतलब किसी चाती पाई है, इनकर दू महाराज आपने लीलाज दिखाई है। धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्म छाई है, इनकर दू महाराज आपने लीलाज दिखाई है। भाइयों बहनों, आप सत्संग करने वाले हो, इधर रुचि रखने वाले हो, कम से कम आपको तो विचार करना चाहिए। आप प्रचार करो औरों में भी, दूसरे भी पतन में न जाए, नरकों में न जाए, बचाओ उसके, बड़ा पुण्य होगा आपको। जैसे खाड़े में गिरते हो कोई बचावे तो उसको पुण्य होता है, ऐसे लोग नरकों में जा रहे हैं उनको बचाओ, बड़ा पुण्य होगा आपको, उत्तम बात है। क्या करूं, बद में आएगी। मैं जो कहता हूं आपको, तो क्या ठगी के लिए कहता हूं? क्या आपसे कुछ लेने के लिए कहता हूं? क्या आपको बहकाना मेरे फायदे की बात है? आपका इतना सुख भोग भोगने को मना करता हूं, तो क्या उसका फायदा हमारे को मिलेगा? कुछ कुछ हमारे को दलाली मिलेगी क्या? क्यों कह रहा हूं? आप लोगों का अन्न खा रहा हूं, कहता हूं मैं, अब मान जाए तो बड़ा एहसान मानूंगा आपका, और नहीं माने तो लाचारी की बात है। मैं ये नहीं कहता कि आपका पतन हो जाए, होता नहीं कहता, मैं चाहता नहीं हूं। अब नहीं माने मैं क्या करूं बताओ? आपका मेरा कल्याण है वो बात बताता हूं, आपका भी हित हो, मेरा भी हित हो, तीसरे आदमी सुनो उनका भी हित हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। दूसरे की सेवा कर रहा हूं, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तो आप इतने सुनते हो, जितने आप 10-10, 20-20 को एक एक समझाओ, कितना सुधार हो जाए। पुस्तक भक्तों के चरित्र आप ले जाओ, दान तो माता पिता दे देगी, माताएं है देने का स्वभाव, पुस्तक दे देगी, देने से पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। आप अपने पास 5-5 7 प्रति रखो भक्तों के चरित्रों की, अरे पढ़ने के लिए देव, पढ़ ली तो वो ले लो, दूसरी दे दो, प्रचार तो अधिक होगा, पैसा कम लगेगा, आपका बड़ा भारी पुण्य होगा। चेत होता है महाराज, 96 संवत में स्पेशल ट्रेन निकल गई पीता प्रयोग से, उसमें गया तो काठियावाड़ में एक सज्जन मिले, उम्र 3-4 वर्षों की उम्र बताई थी, मैं तो मनुष्य, अरे तू इतना बड़ा है कि मैं कल्याण का ग्राहक हूँ, जल्द से अपने को मनुष्य मानता हूँ, पहले मैं मनुष्य नहीं था। तो पुस्तक पढ़ने से आदमी को होश होता है, बड़ा फायदा होता है। मैंने खुद ने देखा है पढ़कर, और पढ़ता हूँ अभी ऐसा नहीं, मैं तो बाबा जी बन गए, ऐसा नहीं है, पुस्तक पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अरे मेरे को बातें मिलती है गीता में, नई नई बातें मिलती है, नई नई बातें किसी टीका में नहीं मिली, इतनी गीता में पढ़ने से विचार करने से मिलती है। भगवान की देन है, भगवान दे रहे हैं, अलौकिक अलौकिक बातें गीता में लिखती है। जितना शुद्ध हो, जितना विचार करो, सत्संग में सुनो तो नित नई बातें, नहीं करना चाहते सास बोलो ये कहेंगे आप हिसाब करो, यही तो बात है, सुनो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। सत्संग करने वाले भी गहरी रीति से नहीं जानते, क्योंकि जानना चाहते नहीं। आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए, बात क्या है, वास्तव में ध्यान दें क्या बात है, क्या क्या बात है, अपना धर्म का पालन करना है। जैसे स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म हुआ, पुरुषों का भी ऐसे ही हो, हरेक धर्म का पालन करना है। जिस जिस धर्म में जो व्यक्ति है, वे धर्म के नाम से पालन करे, और धर्म में भी महाराज तरह तरह की लीला होने लग गई। धर्म का नाम और गुरु का नाम, करते क्या है, स्वार्थ, केवल स्वार्थ, और स्वार्थ जहां आता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्वार्थ को लेकर ही बात करते हैं, और दूसरों को भी कहते हैं कि स्वार्थ से करते हैं, सभी समझ में नहीं आती ये बात कि बिना स्वार्थ दूसरे के हित के लिए भी कोई बात की जा सकती है, समझ में नहीं आती। वे लोग कहने ये साधु ब्राह्मण सब अपने अपने दुकान चलाते, अपना मतलब सिद्ध करते, ये अकल में नहीं आती है बात। हमारे मुरलीगंज, बिहारीगंज, उधर पूर्णिया, उसी जाने काम पड़ा, तो एक भाई ने बात सुनाई कि एक साधु आया है, वो पैसा नहीं लेता, हम पैसा नहीं लेता, रुपया लेता, रुपया पैसा जो रुपया नहीं लेता है, 5-10 नहीं लेता, 1,000 रुपया लेके लेगा बता दूंगा, हो ही नहीं सकता, जचते ही नहीं, पैसा नहीं लिया कैसा होगा, हो ही नहीं सकता। अब ये त्याग की बात समझ में आती है नहीं आदमी के, क्योंकि करते का करके देखा नहीं। इस बात याद है आपको बता दी, लोगों ने बात कही ऐसे लोगों को सस्ती नहीं होते क्यों है, तो तुम बोलते क्यों है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कह रहे थे, एक बुद्ध सज्जन हमारे से मिले, उन्होंने कहा कि कल्याण में थाने पैदा कितनी है, तो कल्याण धर्म के प्रचार के लिए है। मैं ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं प्राइवेट आप घर खुद की बात पूछता हूँ, ये तो लोगों में ठीक धर्म का प्रचार है, पर कितनी पैदा है, कल्याण पैदा नहीं है, पैदा नहीं है, नहीं है, तो फिर क्यों करते हो इतने, फिर करते क्यों हो, जिसमें पैसा पैदा नहीं। भाई जी ने खुद ने कहा मेरे से ऐसे हो बड़े वृद्ध शिक्षा देने वाले, वे बोले कि तू करते ही क्यों हो। ये आज समझ में नहीं आती बात कि बिना मतलब भी कोई बात है, अपना शुद्ध चोरी वाले आत्मानंद जी, उनसे कहा तुम बड़े चालाक हो, बड़े पैसा कमाते हो प्रेस के द्वारा, और बड़े धर्मात्मा बोले जाते हो, बड़े चालाक हो, पैसा भी कमा लेते हैं और धर्मात्मा ही हो जाते हो। तो क्या तुम्हें पता ही नहीं है, हम पैसे भी कमा लेते हैं, धर्मात्मा भी हो जाते हैं, मुक्ति भी हो जाएगी फिर, इतनी हमारी है, आपको पता ही नहीं है, आप धर्म के पैसा ही देखते हो। लोगों को पढ़ाई ऐसी बात, कई सज्जन मेरे बोले, घोष में गुरु मिले, वकील थे वो मिले, वो गीता पढ़ने के लिए आया करते थे, उसने कह दो गीता ही गीता ना, उसे कितने धनी आदमी मिले, कितना पैसा बैठा कर लिया, धर्मात्मा भी हो गए। समझ में नहीं आती ये बात, तो भाई कोई धर्म दान पुण्य की बात भी है, सस्ते की है, मन आप तो व्यापारी हो, आप तो समझते हो क्या भाव में कागज मिलता है और किस भाव में पुस्तक दे रहे हैं, आप सोचो को तो व्यापारी को तो पता लगता है, हर एक आदमी समझ नहीं सकता, वो समझता है ये कि बस लूट रहे हैं, सब बिका रहे हैं, विश्वास नहीं हो सकता कि घर का पैसा लगा रहे काम करे, ऐसा बेअकल कौन है, अकलमंद हो जाए तो पैसा कमा ले, वो आज श्रेष्ठ माना जाता है। भाई हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हो गए, तत्व जीवन मुक्त हो गए, अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल दुनिया के हित के लिए काम करने वाले हुए हैं, आज भी आज समझ नहीं आती है, इतने गर्क हो गए पाप में फंस गए, जो उस बात समझ में नहीं आती, मानने में नहीं आती, सुने तो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसा होता है, हुए है ऋषि मुनि हुए। मैंने कथा भाषकों को देखा है, भीड़ नहीं लेते, अरे भीड़ लेते हो ब्राह्मण को, उनको मैंने दर्शन किए, महाराज थे ना भक्तमाली जी वृंदावन में, भेंट गयी महाराज सप्ताह भाषी सप्ताह करी भेंट आई, और देने मांगने साफ है जो खाली घर पहुंच गए। आज के जमाने की बात है, ऐसे माघ पंडित की बात सुनिए, माघ वाघ के गाने उन गांवों में प्रसिद्ध है, आया कहीं तो माघ जी, ऐसा पंडित से माघ जी ऐसे प्रसिद्ध, खाने को आना नहीं था पूरे साग बनाने के लिए, स्त्री का साग क्या बना तो अमली की तरफ देखा, तो अमली के पत्तों को सजोया बनाया, साग बहुत बढ़िया बना, कहा है अमली के पत्ते, अमली के पत्ते सीजते नहीं, आप देखा ना, हमें कर ही देते हैं जल्दी सीजते नहीं है, पर तो खटाई कुछ आएगी। ये दशा है पंडित माघ पंडित की, जिसका काव्य बनाया हुआ, माघ नाम पंडित थे, राजा को कहा कि आपके शहर में इतना बड़ा भारी नामी पंडित रहता है, तो राजा ने बुलाए, बहुत धन दिया सेवा करी, वो दे घर पर आए जाए साफ है आगे, ऐसे ऐसे हमारे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हमारे यहाँ देश में, इतना त्याग उनके भीतर कष्ट उठाने, ये जो तपस्या है धर्म के पालन करते हुए जो कष्ट आता है वो तपस्या ऊंचे दर्जे की होती है। हम वैशाख के महीने चारों तरफ अग्नि लगा बैठते हैं गांव में, पंचाग्नि तप कहते हैं उसको, ये अपने शुभ में पर धर्म के पालन करते हुए कष्ट आवे उसको ऊंचे दर्जे का तप है, जानकर तप करना शुभ है, मन एकादशी व्रत करना तो शुभ है, पर जिस दिन अन्न नहीं मिले उस दिन कहते हैं आज व्रत करेंगे, ये कठिन है। और वो व्रत बहुत तेज होता है, अपना संयम रखता है, ना त्याग किया जाए इतनी उसकी स्थिति ऊंची होती है। तो पतिव्रत धर्म है कि पति एक ही धर्म एक व्रत में एक ही उनको राजी उनकी प्रसन्नता, पर सम्मति देने का भी अधिकार है। आपको बताया स्त्री को अधिकार है, पति को भी अधिकार है, कहते होते ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, मेरे माता पिता की सेवा करो। आज स्त्रियां पति को सेवा नहीं करके सेवा की ना सीखा करे अपने बस में कर लीजिए अलग हो जाओ अपने क्या फिर बूढ़ा हूँ ये दशा हो रही है आज। अरे तुम्हारा सौभाग्य जिस सुहाग में आप प्रसन्न हो वो सौभाग्य की जननी है, इस माता रूपी वृक्ष का फल है तुम्हारा सौभाग्य। तो माँ की ज्यादा सेवा करो, कहाँ से आया तुम्हारा पति बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा है पर आया तो माँ से, तो सास की सेवा करो माँ से अधिक सेवा करो। अब इन्हीं परवाह नहीं है अपना आराम बस हमारा सुख लेना है। ए आराम तो गधा है कुत्ता है ए नीचे नीचे सूअर है ए भी अपना आराम देखते हैं। मनुष्य हुए हो मनुष्य आराम के लिए नहीं है। इधर सही रंग कौन तो क्षेत्र में खेत बताया खेत खेत में जावे आराम करते हैं काम करते हैं मनुष्य पैदा होती है। ये खेत है आराम के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर आराम और भोग भोगने के लिए है ही नहीं, केवल परमात्मा प्राप्ति करना तत्व ज्ञान प्राप्त करना आस कामों को भोगवा राक्षस आसुरी वृत्ति सोलहवें अध्याय में राक्षसों का असुरों का वर्णन आता है आसु संपत्ति का सुख भोग लेना इतने निश्चित ये असुर वृत्ति है। असुर वृत्ति देवता वृत्ति नहीं है राक्षस वृत्ति है। अपने लिए करना सब कुछ ही भाइयों बहनों मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को शास्त्रों में पुस्तक मिलती पुस्तकों में बातें मिलती है इतनी विचित्र विचित्र बातें मिलती है। अपने स्वार्थ के न करना काम दूसरों के हित के लिए करना अपना कल्याण हो जाए ये भी स्वार्थ माना है। ये बड़ा भारी परमार्थ है अपना कल्याण की इच्छा करना, पर अपने कल्याण की इच्छा न कर सबका कल्याण करना ये इससे ऊंची बात है। कहां तक त्याग करना कितना त्याग बताया सबका कल्याण हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए सभी तत्वज्ञ हो जाए सबका कल्याण हो जाए ऐसी बातें संतों की है। अपने सुख में तो पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच भी अपने सुख में लगे हुए हैं। अगर मनुष्य और भारतवर्ष के होकर अपने सुख में लगे हुए हैं तो क्या भारतीय है ये हमारी संस्कृति के अनुसार है। दूसरों का हित रहा सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित हो कल्याण हो उद्धार हो ऐसी बात में लगना ये मनुष्य का काम है। अब हमारे में ये बात आ गई तो क्या दशा होगी संपूर्ण भूमंडल की। शास्त्र में आया है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्ध जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्ववानवा। भूमंडल मात्र में जितने 100-200-300 जितने देश है उन देशों के लिए कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य इस भारतवर्ष में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देश रीत सीखे हम हमारा देश में कैसी रीत चलावे। सब देशों का गुरु जो सबका गुलाम हो रहा है ये बुद्धि भ्रष्ट होने की दशा हुई है। ये आप उसमें फूट के कारण से आप सब अगर एक हो जाए तो आपका अनुचित आपका टैक्स वो बंद हो जाएगा अनुचित शासन आपका बंद हो जाएगा आपको स्वतंत्रता सहनी पड़ती है गुलामी सहनी पड़ती है स्वतंत्र सहनी पड़ती है ये सब ठीक हो जाए आप एक हो जाओ सब एक हो जाए तो धर्म के ऊपर रहेंगे गौ की रक्षा करे धर्म की रक्षा करे उसको हम तो वोट देंगे धर्म की रक्षा नहीं करे उनको कैसे कहना देंगे हम वोट। अरे आप देते हो रुपया मिल जाए रुपया कितना दिन रुपया मैं आप लोगों को पूछो हृदय सी बात कहो रुपयों का कितना दिन आपका संबंध है आज अगर मर जाओ तो रुपया संबंध है भूत प्रेत बनोगे भूत प्रेत पिशाच बनोगे माया में रह जाए वासना अजीर देह धरा से। वृंदावन में हंस दास जी महाराज संत थे बड़े बूढ़े जानते होंगे मैंने दर्शन किया है, मैं रहा हूँ एक साथ मासुमा, तो मैंने दर्शन किया हर्षदास जी महाराज बड़े प्रतिष्ठित संत थे, लोगों में ऐसी परिस्थिति है श्री जी ने श्री राधा जी ने दर्शन दिए थे उनको, ऐसी बात सच्ची झूठी मैं जानता नहीं, सुनी मैंने है, पर संत अच्छे प्रतिष्ठित थे। उन्होंने हमारे मित्र चिमनलाल से बात की, चिमनलाल जी मेरे को कही वो बात सुनाऊ आपको, वृंदावन में गलिया में एक बैठा हुआ पैसा मांगता था, उनको पैसे मिलते थे, मांग लेता कोई दे देता कोई कर देता, पैसे फटे उचित है पहनने के लिए, पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके पैसों के रुपये रुपयों से मोहरे बना ली, पांच चार महीने बना लिए, इकट्ठा किया पैसा, तो वो बीमार हो गए, तो बीमार होने पर लोगों ने उनको दवाई दी, पथ्य दिया ये खा लो, तो उसने कहा कि मेरे मन में हलवा खाने की है, शीरा बनाओ पतला पतला जो शीरा मैं खास हो मेरे खाने मन में, तो देखा भाई मर रहे बेचारे, इनके मन में न रह जाए तो शीरा बना दिया, दे दिया कब जाओ, तो मोरों पर लपेट लो खा गए, मर गए, मर गए तो दाह क्रिया करी, दाह क्रिया करी तो स्नान कराया, पहले देखो कुछ पास में नहीं, स्नान कराया, स्नान कर कपड़ा पहना कर दाह क्रिया कर दी, जला दिए, तीन दिन गए तो वहां सोना है इतना सा, ये सोना कहाँ से आया अभी क्या था, उनको सब देख लिया, स्नान करा के पास में कुछ था ही नहीं, कहते मोहरे मिट गए, तो इस वक्त क्या करें, तो सोने का पदार्थ बेच करके उनसे रुपया से सामान लेकर और कहते पंख टिकट को साधुओं को भोजन करा दो, तो हलवा बन गया, पूरी साल हलवा बन गया, संतों को निमंत्रण दे दिया, संत लोग आए, ठाकुर जी भोग लगा कर तो पड़ोगे महाराज, वो मुर्दे के जलते की गंध आए, वो गंध वही हल में आवे, उस साग पूरी में दरकुदुर गंध आए, मरते मुर्दे के बढ़ने की खाने की साधु काम आया नहीं, बाहर फेंका, तो बासना रह जाने से क्या दशा होती है, जब अपने खा गया रहती बासना रही, उसका खरीदे हुआ अन्न काम में नहीं आया, ये हंसदास जी महाराज क्या ही बात है, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, आप लोग में बड़े बूढ़े वृंदावन जाने वाले जानते होंगे, मेरे दर्शन किए हुए, तो ये माया में रह जाती है पास में, तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। एक साधु थे, उनकी कथा मैंने सुनी, एक साधु थे अपने बाहर गांव शहर के बाहर कोई मकान उसमें रहते थे, भजन करते थे, तो एक भक्त था, उसने सेवा की, भोजन ले जाता है, कपड़ा ले जाता है, देता है सेवा, वो फिर त्यागी कुछ पास में रखते नहीं थे, अपना साधारण वस्त्र रखना और भोजन मिल जाओ कर देना, भोजन में लगे रहते थे, तो उसमें कोई आवश्यक काम हो गया, मद्रास मुंबई कहीं जाने की बात हो गई, तो उसने जाकर कहा महाराज मैं तो जरूरी काम में जा रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए कुछ मैं रुपये रख दो, अरे भाई हमारे घर नहीं है, हमारा निर्वाह होता है, तकलीफ न हो जाए, 20 रुपये गाड़ दिए, बाबा जी को दिखा करके कोई भाई काम पड़े तो आप कुछ कह देना जो आपको चीज ला दे, ना कहते कर दिया, ये साधु ब्राह्मण ढीले होते हैं, ढीले देने लगता है ना, खाऊ खाऊ खाऊ ऐसे होते ढीले हो गए, काट दिया, राज बाबा जी मर गए, मरने के बाद में रात्रि में भूत बन गए, रात्रि में खट खट खड़ा हुआ, जैसे लोग जाओ तो रात्रि को बोले खट खट कर खड़ा हुआ, दिखे तो नहीं कुछ भी, वो आया तब के बाबा जी दूसरे शांत हो गए, वो हो गए भूत, तो वो कह गए ऐसे संत बिल्कुल तो त्यागी भरे भूत हो गए, तो हो गए वो रह रात में वैसा ही हुआ, तो उसने कुछ पर मंत्र बोला कि बात क्या है कि भाई ऐसे रुपया यहाँ से निकाल ले, मेरे अंत समय में याद आ गया वासना रहेगी तो भूत बनना पड़ा मेरे को, अब स्वयं रखते हैं गाड़ते उनकी क्या दशा होगी, भगवान में मन रखो निहाल हो जाओगे, ये भोगों में पैसों में मन रखते हो आप, ये गृहस्था सब कमाओ, दान दो, पुण्य करो, दूसरों का हित करो, परोपकार में लगाओ, वो अपने हाथ से लगाओ आप, श्री जयदयाल जी कहते थे कि हमारे कुटुंब में ही धनी आदि मर गए और मृत्यु समय में दान देने का कह दिया, वो दिया नहीं, पीछे काम कच्चा हो गया, वो घर में ही रह गए, बहुत खराब पैसा है ये, अंत समय में दान, जब तक पैसा था दिया नहीं और फिर पैसा रहा नहीं, तो मेरा कहना है आप अपने हाथ से काम करो, दान पुण्य करना हाथ से करो। यहाँ की बात बम्बई की भी, एक सज्जन ने कहा स्वामी जी मैं गायों के लिए 1,00,000 रुपए लगाता हूँ। मैंने कहा आप आओ वहाँ गायों को देखो, गायों के सामने जाओ, घास दो, हाथ से सामने करो, सामने जितना आप करते हो उसका जो पुण्य होगा वो दान दे करके वो गायों में लगाने में पुण्य होगा नहीं, क्योंकि जो गायें भूखी है चढ़ती हुई देखोगे तो आपके चित्त पर असर पड़ेगा, इसके अंदर से थोड़ा असर पड़ेगा, सामने आप देखो। तो आप स्वयं अपने हाथ से तो बेटा पोता के पर मत रखो, महाराज कौन आज करता है ऐसा, और वो भी करो वही दे दो, परंतु अपने हाथ से दो। मनुष्य से दान देना कठिन है। गोविंदका जी कहते थे कि रुपया कमाना हम कठिन नहीं समझते हैं, पर अच्छे काम में खर्च करना मुश्किल है, क्योंकि कमाने में तो घर वाले सब सहमत हो जाएंगे, अगर दान ज्यादा देने लगोगे बेटा पोता के बाबा जी पता खराब हो गया। कमाने में सब सहमत, पर दान देने में घर वाले नाराज हो जाएंगे, कई तो पैसे क्यों खर्च किया जाएगा, पैसा ऐसा नष्ट किया जाता है। तो भाई देना बड़ा कठिन, पहले तो खुद से नहीं होगा और फिर दूसरा मना करेंगे, अगर फिर देखो कुपात्र पात्र है तो आप कुपात्र देखो तो सज्जनो मैं कहना नहीं चाहता, मैंने आप पात्र कुपात्र देखो तो वो तो पात्र कुपात्र में संदेह है, आप तो कुपात्र बन जाओगे, आप तो नहीं दे सकोगे, ये पात्र देंगे, ये पात्र देंगे, ये पात्र देंगे, क्योंकि पैसा खर्च करना मुश्किल है, कुछ न कुछ आ रहा है, कुछ न कुछ पैसा हो तो पैसा बच जाए। जैसे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहने पर पानी मैं भर लू, इस तरह का लोभ होना चाहिए, ऐसे पुण्य काम में मारा पैसा लगे, भीड़ मच जाए, ये बात होनी चाहिए समझदार के, तो पर दूसरा खर्च करो आगे मेरे ठीक है। ये मनुष्यता नहीं अंदाता, कृपा करो।